regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 grudnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Na początek kolejne komentarze do słów Władimira Putina, który oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami. Zakopianka zakorkowana, na przejechanie 20 km potrzeba nawet 3 godzin. Do co najmniej 90 wzrósł bilans ofiar krwawego zamachu w stolicy Somalii, Mogadiszu. Polska nie może się zgodzić na fałszywą narrację historyczną Rosji, mówi wiceminister spraw zagranicznych. W związku z tym reagujemy i będziemy reagować za każdym razem, kiedy polskie imię będzie szkalowane, dodał Marcin Przydacz, komentując wypowiedzi prezydenta Rosji. Władimir Putin oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie, Józefa Lipskiego, nazwał, cytuję, łajdakiem i antysemicką świnią. Dla polskich polityków te wypowiedzi są co najmniej dziwne. Zastanawiamy się, co je mogło wywołać, mówi minister Przydacz. Przychodzą nam tu na myśl oczywiście kwestie wewnętrzne i zewnętrzne. Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują, że zarówno pan prezydent Putin, jak i cały establishment polityczny Kremla jest w pewnej defensywie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Szereg niepowodzeń, również i sankcje nałożone chociażby na Nord Stream 2 w ostatnim czasie. Niepowodzenia w próbie unifikacji państwa z Białorusią. Wydaje się, że sukces prezydenta Zeleńskiego w Paryżu w ramach formatu normandzkiego. Wszystko to w jakiś sposób prawdopodobnie buduje frustrację. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Warszawie i przekazało mu sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Cały czas zakorkowana jest Zakopianka. Od przedpołudnia sytuacja nie poprawiła się na tyle, aby można było płynnie przejechać tą najpopularniejszą trasą z Krakowa w Tatry. Kierowcy od Lubnia do Zakopanego jadą bardzo powoli. Na przejechanie 20-kilometrowego odcinka między Skomielną Białą a Nowym Targiem potrzeba aż 2 godziny. Ci, którzy jadą w przeciwnym kierunku w stronę Krakowa, ten sam fragment pokonują w ponad 3 godziny. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Łodzi. Ogień pojawił się około 13. W akcji brało udział 6 zastępów strażaków, mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek okazało się, że pożarem objęte jest jedno z mieszkań na trzecim piętrze tej kamienicy. Niestety w trakcie trwania akcji gaśniczej strażacy znaleźli w tym mieszkaniu nadpalone ciało około 40-letniego mężczyzny. Niestety na ratunek było dla niego już za późno. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia było niesprawne elektryczne urządzenie grzewcze. Sytuacja jest już opanowana. Już o co najmniej 90 ofiarach mówi najnowszy bilans eksplozji ciężarówki z materiałami wybuchowymi w zatłoczonym punkcie kontrolnym w stolicy Somalii, Mogadiszu. Poprzedni mówił o co najmniej 73 zabitych i ponad 50 rannych. Większość zabitych to uczniowie i studenci, którzy wracali do szkół po weekendzie, który w tym kraju przypada na czwartek i piątek. Wśród zabitych są 2 osoby z obywatelstwem Turcji. Zginęło także 17 policjantów. Był to najbardziej krwawy zamach w Somalii w ostatnich 2 latach. Do tej pory nikt nie przyznał się do dokonania ataku. Burmistrz Mogadiszu nie ma wątpliwości, że za zamachem stoi powiązana z Al-Kaidą islamistyczna organizacja Al-Shabaab. Przyszły rok upłynie pod znakiem negocjacji dotyczących umowy handlowej Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Rokowania w tej sprawie rozpoczną się zaraz po Brexicie, zapewne w lutym. Premier Boris Johnson chce, by trwały tylko do końca roku, do czasu obowiązywania okresu przejściowego, podczas którego Wielka Brytania, choć poza wspólnotą, nadal będzie związana unijnymi regulacjami. To oznacza, że na rokowania pozostanie 11 miesięcy. To niewiele czasu, komentuje Agata Gostyńska-Jakubowska, ekspertka londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform. Osiągnięcie porozumienia, konkretnie wypracowanie umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w tak krótkim odstępie czasu będzie ogromnym wyzwaniem dla obu stron. Niektórzy wręcz uważają, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Pod koniec przyszłego roku, jeżeli nie będzie nadziei na porozumienie, znowu pojawi się groźba realizacji najczarniejszego scenariusza Wielkiej Brytanii poza Unią bez żadnej umowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sensual, it's full of fire and mystery. I feel hypnotized, I feel paralyzed. I have found heaven. There's a thousand reasons why I shouldn't spend my time with. Lato 1998 roku i wtedy pokazał się ten utwór. Poza płytą z premierowym materiałem, po prostu w związku ze składanką, jedną z miliarda 500 milionów iluś tam tysięcy składanek zespołu Depeche Mode, to w związku z tym wydawnictwem został zarejestrowany, nagrany, napisany przez Martina Gore. Only when I lose myself. A dzisiaj, ponieważ trochę tak sobie przypominamy Depeche Mode, naszych najlepszych znajomych i przyjaciół, nawet trójki, no to właśnie tak. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie wciąż, nieustająco na profile facebookowe audycji mój. Tam listy obecności wyłożone, wystawione, uruchomione do podpisywania. 2019, 25 lutego tego roku. Tak się to powinno mówić. Bardzo trudny dzień dla mnie, przyznam, i jedna z najtrudniejszych wiadomości, z jaką musieliśmy sobie później na antenie dawać radę. proszę mi wierzyć, że kiedy się jest w samym środku, centralnie, tak naprawdę w samym środku dużego, wielkiego centrum handlowego i dochodzi wtedy do uszu informacja o śmierci muzyka, który był dla ciebie kimś bardzo, bardzo ważnym, kogo płyty są wciąż na tej twojej najważniejszej półce mentalnej, muzycznej, estetycznej, to naprawdę nie wiadomo kompletnie, co zrobić. Najlepiej rzuciłoby się w diabły wszystko to, co ma się pod ręką, czy w koszyku, czy gdziekolwiek jeszcze indziej i wybiegło stamtąd z krzykiem, ale ja pamiętam, że wtedy zaczęły dzwonić telefony moich znajomych, przyjaciół z pytaniem, czy słyszałem i to już było takie ostateczne przypieczętowanie, że to jest prawda. Będę ten dzień pamiętał już na lata, chociażby z tego powodu, że kilka godzin wcześniej, przed opublikowaniem tej wiadomości o śmierci Marka Hollisa, ja zaprezentowałem w audycji w tonacji trójki utwór I Don't Believe in You zespół Tok Tok, mówiąc o tym, że wkrótce już będziemy znowu odświeżali płytę The Color of Spring i będzie pięknie, będzie kolorowo, za oknem będzie inny świat, raj i tak dalej, i tak dalej. No i minęło kilka godzin i jakby nie był to The Color of Spring, oj, nie był. Have you heard the news? Mark Hollis, zespół Tok Tok. 20 minut po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 357. Teraz Tori Amos, a później będzie taki appendix do rozmowy z Mickiem Hucknallem i muzyka zespołu Simply Red. Włosy już posiwiały, ale płomienie wciąż płoną. Tak wiele marzeń musiałeś odłożyć na półkę. To jest jedna z tych pieśni, niewiele jest takich pieśni, jedna z tych pieśni, przy których świat wciska hamulec bardzo zdecydowanie. Winco, Tori Amos. 27 minut po 18. No to teraz wszystko w kolorze, jakby to powiedzieć, może nie rudym, specyficznym bardzo i dla wielu pięknym. Mesto, Mick Hucknall. Year after year, life whizzing by his December. Now Christmas is here, tell me the things you remember. Singing our favorite songs, let's forgive and forget all the things that we hope won't go wrong. People come together from all over the world. We're all coming together. Tell me, can you feel it? I hope you're happy this Christmas. Are you cheering for Christmas all over the world? Looking at the world, wondering where this is going. The people you love, the life you have seen, are we growing? Singing our favorite songs, so let's forgive and forget and fill the world with happiness tonight. People come together from all over the world. We're all coming together. Tell me, can you feel it? I hope you're happy this Christmas. Are you cheering for Christmas? I hope you're happy this Christmas. Happy this Christmas. Podczas audycji, która miała miejsce 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wspólnie z Markiem Niedźwieckim zaprezentowaliśmy przede wszystkim koncert Simply Red ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i rozmowę z Mickiem Hucknallem. Zostawiłem sobie pewien appendix na dzisiejsze spotkanie, bo tam były głównie wspomnienia. Oczywiście też takie fragmenty, które gdzieś pozycjonowały Micka Hucknalla tu i teraz w 2019 roku, ale to były głównie piękne wspomnienia, no bo przecież ta muzyka nam się kojarzy z piękną i chlubną przeszłością i radia, i nas samych. A ja mam dzisiaj taki appendix dotyczący nowej płyty Blue White Soul. Podczas tej rozmowy, mniej więcej 7-8 minut przed wejściem jego na scenę, Ten wywiad się zakończył w Studiu M3. Publiczność już czekała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja między innymi podczas tej rozmowy powiedziałem do niego tak. No dobrze, włączamy nową płytę Simply Red, zatytułowaną Blue White Soul. Mija niedużo czasu, mniej więcej bardzo niedużo czasu, 2-3 sekundy i nagle słychać twój okrzyk pełen energii. To ja jestem tutaj między innymi odpowiedzialny za to, żeby kolegom, koleżankom i słuchaczom zadawać pytanie is there an energy? Ale brzmisz rzeczywiście jak rozbrykany źrebak. No właśnie opowiedz o tym, bo to bardzo entuzjastyczny, chyba dobry, optymistyczny początek płyty. A Mick Hucknall mówi tak. Mniej więcej rok temu rozmawiałem na przyjęciu ze znajomym muzykiem, który pod koniec wieczoru powiedział, że pokaże mi świetnego piosenkarza soulowego. I to zdanie jakoś wbiło mi się w pamięć. Well, I'd had a conversation with an Irish musician friend of mine about a year before at a party, and we got a little bit drunk. And then towards the end of the evening, he just said to me, oh, sure, you're a great soul singer. And this really stuck in my mind because over the years I've experimented. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób ja sam jestem postrzegany. Przez te wszystkie lata eksperymentowałem chyba z każdym możliwym gatunkiem muzyki. Był jazz, reggae, pop, house. Ale może ludzie faktycznie widzą mnie jako wykonawcę białego soulu? And then I thought, well, I'm a blue-eyed soul singer. And I said, well, if I start writing songs, wziąłem się więc do tworzenia czegoś w tym stylu na nową płytę i pisałem ogromne ilości słów i tekstów na tablecie. Lots of words and lyrics, lots on my iPad. And then when I first started, the first song that pierwszą piosenką, nad którą w całości zacząłem pracować, była Thinking of You właśnie. Wziąłem tablet, włączyłem nagrywanie w telefonie i zacząłem śpiewać melodię. No właśnie tę melodię. A wszystko ułożyło się wtedy w jedną całość. I tak było już do końca. Zapytałem, czy energia zawsze była waszym znakiem rozpoznawczym podczas pracy w studiu. Hucknall mówi, wydaje mi się, że energia pochodzi ze skupienia, z koncentracji. I think maybe the energy just comes from the focus. Wtedy to jedno zdanie znajomego na przyjęciu uświadomiło mi, że powinienem śpiewać biały soul. I to świetnie wpasowuje się w trzy rzeczy, które miałem w głowie, tworząc te piosenki. Soul, R&B i funk. Chciałem się poruszać tylko w tym obszarze. To pozorne ograniczenie pozwala skupić uwagę na tym, co ważne, i stąd bierze się ta energia. Zależało mi właśnie na takiej funkowej, pozytywnej energii. Chciałem, żeby nawet wolne utwory miały ten miły rytm R&B. Miałem dwa cele. Po pierwsze, żeby trochę nagiąć własny głos, dodać mu ostrości. And also to design songs that I thought the band would enjoy playing night after night and that the audience would be able to move to and dance to. Żeby zespół miał przyjemność z grania tych utworów co wieczór, a publiczność mogła do nich tańczyć. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I've been thinking of you. Yeah, I will never be blue, baby, 'cause I'm thinking of you. And there's too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out of my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby. Thinking of you all night long. That's right. To jest ładne określenie. Utwór pod nóżkę albo piosenka pod nóżkę. Przyznają Państwo, że tu idealnie to pasuje. Tak się zaczyna płyta Blue Eyed Soul zespołu Simply Red. Thinking of you. A Mick Hucknall jeszcze trochę porozprawiał podczas tej naszej rozmowy tutaj 15 listopada w Trójce o tym albumie. Powiedziałem, tak jak sobie słucham tych 10 piosenek nowych, to jest na tej płycie taka mocna trójka, czyli utwory Ring That Bell, Bad Boots i Don't Go Down. Don't Do Down. Don't Do Down. No i on mówi na to tak. Ring That Bell to też chyba moja ulubiona piosenka. W nich wszystkich najważniejszy miał być funk. Zależało mi, żeby to było mocno wyczuwalne. Wiesz, słyszysz i nie możesz przestać ruszać głową. Wszystko w tobie chodzi. Cały funk po prostu. Chyba udało się to osiągnąć. Ring That Bell is probably my favorite song. And these three that you mentioned were the ones that I was really focusing on, the funk. This was what I wanted to do, that was just really hard, tough, kind of... But you can't stop moving your head. Everything you hear, you're just going, yeah, yeah, yeah, this is the funk, this is the funk. And that's what I tried to do, and I think we achieved that. Well... Here's the interesting thing about this record. The first two tracks on the album. Interesującą sprawą, jeżeli chodzi o tę płytę, jest fakt, że dwa pierwsze utwory na tym albumie, Thinking of You i Sweet Child, są remiksami mojego producenta i przyjaciela Andy'ego Wrighta. Zazwyczaj pracujemy tak, że ja robię pierwsze wersje, a jeśli nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, albo możemy zrobić jakąś lepszą wersję radiową, to Andy mówi, że ma na to pomysł. I tak jak w przypadku Thinking of You i Sweet Child powiedział, daj mi nad tym pomyśleć, a ja ci to później zagram. So he played me Thinking of You. I gdy zagrał mi Thinking of You, the record company, my manager and myself, just wszyscy, to znaczy wytwórnia, mój menadżer i ja sam stwierdziliśmy, że to świetny numer na otwarcie albumu. Ja natomiast miksowałem wszystko od Complete Love do końca, poza utworem Tonight. Riding on a Train. Więc those are my mixes. Od Complete Love do Riding on a Train to moje miksy i aranże. Very happy that you chose the three songs that I arranged and mixed. Bardzo się cieszę, że wybrałeś akurat trzy piosenki, które ja zaaranżowałem. Panie Hucknall, no dla pana wszystko, skoro dla nas od pana wszystko, to wzajemnie również. Simply Red teraz, Ring That Bell. Ring that bell. Why don't you ring it well? Ring that bell. Why don't you ring it well? There's some bad men messing with our future. Let's give them hell. Raise the alarm, raise the alarm. future. Let's give them hell. Play the ding-dong hard, play your ding-dong smart, and ring that bell. Why don't you ring it well? Play the ding-dong hard, play your ding-dong smart, and ring that bell. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad men messing with our future. Let's give them hell. Raise your alarm, and ring that bell. Come on now, hit it hard for me. Sometimes we gotta fight for that right to be free. There's some bad men messing with our future. Let's give them hell. Play the ding dong hard, play your ding dong smart, and ring that. Od Picture Book, klasa, pani Hagnall. Ring That Bell, płyta Blue White Soul. No to jeszcze jeden fragment z tego albumu, ale wcześniej to przypomnienie, to zwieńczenie tej rozmowy, które już państwu prezentowaliśmy z Markiem Niedźwieckim 26 grudnia w tonacji trójki, ale tak sobie pomyślałem, żeby to się tak ładnie zamknęło taką wdzięczną kłódką. Wychodzimy już, prawie opuszczamy studio, on mówi, moment, jeszcze chwila. Ja coś chciałem powiedzieć. I mówi tak. Od początku naszego pobytu, a jesteśmy tutaj już drugi dzień, czuję się w Warszawie, jakbym odwiedzał czyjś rodzinny dom. Gdzie nie pójdę, mam wrażenie, że otaczają mnie ludzie, którzy są dla mnie jak rodzina. Since we've been here, this is day two, and I have felt like I am in the whole of my experience here in Warsaw. It's been like I've been in somebody's family house. Everywhere I've gone, I felt like I'm around people that are like family. And this is something very nice about the Polish people. Polacy są bardzo gościnni, niezmiernie ciepli. Welcoming and warm. I przyjacielscy. To bardzo wzruszające. Affectionate and friendly, and this has touched me very much, you know. Spędziłem tu przemiły czas. I can publicly thank all your listeners and thank you so much for being so kind and so warm. Thank you so much. Dlatego chciałbym tu publicznie podziękować wszystkim waszym słuchaczom. Bardzo wam dziękuję za tak serdeczne przyjęcie. Thank you. come along with me. Tell me, what do you see? I see smiling faces. Move your legs in time. Get up, get those hips swinging to the rhyme. Yes, I'm stomping with my feet, smiling merrily as I walk on down the street. In my bed, bed, tooties, my rooty, tooty, tooties. Well, come along with me. Tell me, what do you see? I see smiling faces. Move your legs in time. Get up, get those hips swinging to the rhyme. Stomping with my feet, smiling merrily as I walk on down the street. Może trochę zestarzał się PESEL, ale nieznacznie, ale duch naprawdę pozostał młody. Tak sobie myślę, słuchając niektórych fragmentów Blue White Soul, nowej płyty Simply Red, Bad Boots. Przed chwilą Rudy, no, facet o specyficznej fryzurze, może tak, to naprawdę klasa. I mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie z nim spotkanie. To już prawie wszystko od nas. Dziękuję bardzo Państwu, którzy wpisywali się na wirtualną listę obecności, czy na obie listy na stronie facebookowej audycji, na moim profilu. Lublin, Parczew, Algieria, Żory, Racibórz, co tu jeszcze? Busko-Zdrój, Siemianowice, Słupsk-Kraśnik, Warszawa, Łódź, Mińsk Mazowiecki i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest tutaj tych wpisów. Dziękuję bardzo za tak piękną obecność po drugiej stronie radioodbiorników. Anna Gacek, Zofia Kruszewska, Piotr Stelmach, dziękujemy. Nie tylko za to nasze spotkanie dzisiejsze, ale w ogóle za cały rok 2019 przy Myśliwieckiej 357. I jeszcze coś. Piękny początek pięknej płyty. All Mirrors, czyli Angel Olsen, i Skowronek, czyli Lark. Pa, pa. To forget you is to hide. There's still so much left to recover. If only we could start again, pretending we don't know each other. I could not come back. I didn't know inside my head is me again.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy wędzarza Olewnik 2,39 za 100 gramów. A chipsy Lay's 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 grudnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie uczczono bohaterów Powstania Wielkopolskiego w 101. rocznicę zrywu. Szkody wyrządzone w tym roku na Podkarpaciu przez zwierzęta objęte ochroną prawną oszacowano na ponad 500 000 złotych. We Francji kolejny dzień strajku przyniósł starcie i zamieszki. Do protestujących przyłączyły się tzw. żółte kamizelki. W Warszawie